Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen tilbage til anden del af Millionærklubbens eksklusiv program, hvor vi i aften forsøger at blive lidt klogere på investeringen, som de professionelle, de ser det. Altså, vi skal lære af de absolut bedste, og dem har jeg heldigvis med mig i dag. Hvis du lytter med på podcast, ja, så kan jeg altså anbefale, at du lige vender tilbage og hopper ind til første del, som du skal høre først, for der får du altså nemlig nogle af de professionelles metoder og værktøjskasse. Det kan være meget godt at have med sig. Det her, det er altså anden del. Her, der skal vi altså høre lidt om deres aktuelle syn på markedet. Og det er altså endnu en gang panelet, som består af investeringsdirektør Theis Knudsen fra Kirkapital, hedder det, direktør Nina Movin fra Otto Mønsted og temaspecialist Morten Springborg fra Sea Worldwide. Giv dem en stor hånd. Tak. Theis, det kan godt være, at jeg i første del sagde, at I havde set det hele, og jeg prøvede nærmest alt inden for den her investeringsverden, men det har dog været nogle ret usædvanlige år, som vi har gået igennem sådan her de sidste 3-4 stykker. Pandemi, krig på europæisk jord, voldsomme prisstigninger, globale magtforskydninger, ja, altså nu også voldsomme hændelser, som foregår i Israel og Palæstina. Sådan med investorens øjne, hvordan vil du så beskrive den tid, som vi lever i lige nu? Jamen, det er rigtigt. Der har været en del, man skulle forholde sig til. Jeg har nok stadigvæk sådan lidt rysten efter finanskrisen, som ikke helt er gået over endnu. Men jeg vil sige, at der har været lidt her på det seneste også. Ikke? Og pandemien var jo helt speciel, fordi vi vidste jo ikke rigtigt, hvad det var. Og de første par dage, hvor der blev sendt alle mulige bulletiner ud om, hvor mange der ville dø af det og så videre, det var faktisk forholdsvis svært at forholde sig til, hvad der var rigtigt, man skulle gøre og så videre. Så de efterfølgende begivenheder omkring krigen i Ukraine og så videre, der har der været en del, og netop som vi også har været inde på tidligere, altså der har været utrolig store bevægelser i renterne det seneste år, som vel for mange investorer er nyt, fordi renterne i så mange, jeg tror vi har haft været 10-12 år i Danmark med negative renter, så det er jo virkelig store skift, vi har set. Mm. Og nu ser jeg, at du laver med din hånd så fin en bevægelse, den her bølgebevægelse, og du er jo økonom, og vi bevæger os jo i sådan nogle økonomiske cykler. Kan du sætte os ind i, hvor vi er sådan lige her nu? Ja, lige her nu, så er vi der, at vi har haft et globalt økonomisk opsving, som har kørt siden slutningen af sidste år, og det er færdigt nu. Så det opsving, som egentlig ligger til, man kan sige helt fundamentalt, ligger bag, at vi har haft positiv afkast på aktier og negativ afkast på obligationsmarkedet, den bevægelse er sådan set udtømt. Så kan vi diskutere, om det er i dag eller om 14 dage, men jeg tror i virkeligheden, den bevægelse er slut. Og det skal man tænke på i forhold til, hvad er det, der skal drive væksten, hvor vi havde håbet, at vi kunne få en overlevering fra servicesektoren til industrisektoren, og det ser ud som om, at det falder lidt forkert, således at servicesektoren går ned i aktivitet, inden industrisektoren er klar til at tage over. Og det giver os et gap samtidig med, at renterne er steget helt utrolig meget, som nok kommer til at forplumre det økonomiske billede de næste par måneder. Og så fik du lige ødelagt en god stemning. Ja, der var Theis, hvad er det, vi kigger ind i sådan på lidt længere bane end lige de næste par måneder? Det lyder dystert. Ja, men det behøver det sådan set ikke at være, fordi man kan også vente den om at sige, at vi ved, at det, der ligger ind i 24, 25, 26 og så fremdeles, er jo et enormt behov for investeringer i energiomstilling og forsvar. Og det trækker jo en efterspørgsel efter kapital og råvarer og ikke mindst arbejdskraft, som jo forventeligt vil gøre, at arbejdsmarkedet vil være stramme, at reallønningerne vil være positive, og dermed, at der bliver skabt indkomster, hvilket er fundamentet for forbrug. Og der er jo blevet åbnet for de offentlige budgetter i en grad over de sidste par år, vi ikke har set rigtig, rigtig, rigtig længe. Så det betyder jo, at der er mulighed for, at der er nogle vækstdrivkræfter på den lidt længere bane, som vil være ret betydelige. Men ind imellem de hvad skal man sige, de lange bevægelser, så ligger der noget kortsigtet støj, som basalt set er en lagercyklus i virksomhederne. Og den giver altså noget støj, tror jeg, over det næste stykke tid. Er det noget støj, som man som privatinvestor bør reagere på, eller skal man bare sådan lukke øjnene lidt og vide, nu bliver det lidt altså, sværere tider? Hvis man ønsker at forstå sammenhængen mellem finansmarkeder og kortsigtet økonomisk udvikling, så er det noget af det helt centrale at forstå, hvad der i virkeligheden sker. Ikke? Og igen, hvis man skærer det lidt ud i pap og siger, vores forbrug over tid er forholdsvis stabilt, altså når vi agerer privat, vores forbrug ændrer sig ikke så meget. Vores forbrugsvaner er relativt stabile, så når vi kigger på vores privatforbrug, så er det rimelig jævnt. Men virksomhedernes produktion er meget mere volatil, og det har noget at gøre med, at så synes de, at det ser glimrende ud, og så putter de ting på et lager, og så kan de ikke få det solgt, og så holder de op med at producere noget, hvis man sætter det lidt på spidsen. Mm. Ikke? Og det giver noget støj i industrien, og den støj i industrien er ofte tit ganske sammenhængende med de kortsigtede bevægelser på aktiemarkederne. Mm. Men altså, det jeg måske lige efter er svaret, det var jo på spørgsmål om sådan, skal man hoppe ind og ud af aktiemarkedet som privatinvestor? Nej, ikke nødvendigvis. Nej. Ikke nødvendigvis. Det kommer an på, hvad det er, man søger. Men altså, vi gør det ret systematisk, fordi vi kigger på, der er fire centrale konjunkturfaser, hvis man vil, på den korte bane. Og hver af dem er karakteriseret ved, at det er forskellige dele af markederne, der klarer sig godt. Men hvis man bare er for evigt investeret i markedet som helhed, så får man jo det. Men der er jo forskellige sektorer, der er forskellige aktiestilarter, der performer. Der er også perioder, hvor det er bedre at have obligationer osv. Og det kan give, altså det kan give noget bevægelse i sin portefølje, hvis det er det, man ønsker at gøre. Mm. Men det kræver, at man har en disciplin omkring det, fordi man skal sådan set blive ved med at tage havemøblerne ind og ud, hvis det skal virke over tid, ikke? Ellers så skal man købe nogle havemøbler, der kan tåle at stå ude hele året. Så nogle har jeg. De står ude hele året. Jeg ved, om de kan tåle det. Nå, Nina, er det blevet sværere i de her tider? Altså efter de her meget atypiske år, er det blevet sværere at skabe afkast i den tid? Jeg tror, det er blevet lidt sværere. Det bliver lidt sværere. Det ligger jo alene i, at vi har haft de her 10 år med lave renter og teknologiaktier, der steg og steg. Så hvis man lagde sig derind og mere eller mindre lukket øjnene nu over, der er. Så lignede man jo et geni, ikke? Mm-hmm. De tider, Kathy de er... Ja. Ja, netop. Ja. De tider, de er slut. Men altså, jeg tror, at det vi ser nu, og det vi lige skal vende os til, det er, at der er renter på ting. Altså, og renter er super gode. Renter er noget, man får. Husk, tak og lov for det. Ja, ikke også? Altså, vi har jo let, altså det var jo lige før aktierne begyndte at prøve at ligne obligationer, nogle af dem i hvert fald med kvartalsvis udbytte og så videre, nu har vi rent faktisk fået det instrument tilbage, og som private investor, altså aktiedelen kan man synes er sjov at forholde sig til at være aktiv omkring, jeg tror det er den aktive investor, men på obligationssiden, der kan man jo i sin egen valuta eller noget jo eller sådan noget, der kan man jo ligge med noget fond, der har noget virksomhedsobligationer eller andre realkreditobligationer, så får du noget rente ind på kontoen. Mm. Og det er jo udmærket til ligesom at balancere tingene, så ja, det er blevet sværere, men der er samtidig også kommet nogle nye instrumenter ind, som vi faktisk i lang tid, altså vi kaldte jo obligationer afkastfri risiko, og det gjorde vi i rigtig mange år. Og det betød, at den aktive klasse, den var bare væk for os. Ikke? Mm. Den er kommet tilbage nu, så ja, det er blevet rigtig meget sværere. Vi har tension, US, Kina, etc., etc. Vi har grøn omstilling, som er super spændende, men som kræver mange penge. Og så noget af det, som jeg går lidt op i, det er gældsopbygningen her og der og alle vejene. Altså, fordi jeg er skrækslagen for det her med, at det, der lukker virksomheder, altså, de ikke kan betale deres regninger. Og det kommer out of the blue. Så hvordan investerer du udenom det? Det kan du ikke. Du kan holde øje med kasse, altså du kan jo holde øje med, når du lytter ind på conference call, når du læser regnskab og så videre, at hvordan ser kassebalancen ud? Og det er klart, at det bliver du nødt til at have fokus på. Men og det er en god indikator. Mm. Altså så og virksomheder der tjener penge, om det er så value eller gap eller growth eller whatever. Men altså virksomheden skal helst tjene penge, det må jeg sige. I det scenarie vi er i nu med de renter vi har. Mm. Du svæver ikke til det ene eller det andet value, vækst, gap, eller hvad? Altså, det er jo meget interessant, det der. For hvem har overhovedet opfundet de begreber? Var det en journalist, der skulle ud og sælge noget, eller en fondmanager? Nu ved jeg godt, jeg provokerer. Måske, jeg ved det ikke. Men jeg er nok også mest til gap i virkeligheden. Okay. Nina, nu taler vi lige om de der renter der, og ja, amerikanske 10-årige renter, der er oppe over 5%. Altså, jeg bliver lidt forvirret over, fordi der er jo nogle mennesker, der begynder at tale om, at det er jo vanvittigt høje renter, unormalt høje renter, og de skal snart ned igen, og den slags. Altså, hvad er en normal rente egentlig? Altså, hvilket niveau skal vi ligge? Nå, den får Thijs. Den får du, Thijs. Hvad er en normal renteniveau, Thijs? Det er... Hvis vi kigger tilbage, en rente er jo en kompensation for udskudt forbrug, og det skal tilsvare den økonomiske vækst i samfundet. Så en normal rente, det er inflationen plus den reelle vækst. Mm-hmm. Det er en måde at se det på, og så vil en normal rente være omkring 4% plus minus noget konjunkturstøj. Og det, der sker i øjeblikket, det er jo, at realrenten stiger, hvilket er super positivt. Så ja, men der er mange måder at tilgå en rente på, men det er det, som en... Det er prisen på penge. Det er prisen på penge. Og der kommer pris igen, så kapitalen har det jo lidt bedre, end den har haft. Men altså, det korte spørgsmål er så måske, synes I, den pris, som den ligger nu, er den høj, sådan, hvis man kigger tilbage i historien? Nej, det er den ikke. Den er stadigvæk ret lav. Ja. Morten, du markerede før. Jeg vil sige, at den er super, super høj i forhold til, hvor meget vi kan bære. Og det har at gøre med gældsniveauerne i vores samfund. Fordi hvis man går tilbage 20-30 år, så var gældsniveauerne en tredjedel til halvdelen af det, det er i dag. Og når man så har 2,5% realrente, 5% i USA på nominelle renter, på en statsgæld på 120%, så er det altså anderledes end dengang, at den var 30-40% statsgælden i forhold til BNP. Så det, der foregår i øjeblikket, er fuldstændig uholdbart. Og det er spørgsmål om, hvor lang tid man vil være i stand til at holde de her høje renter, hvor de er. Så det der higher for longer, den køber jeg ikke. Så lad os lige prøve at blive ved det fuldstændig uholdbare, Morten. Hvad, altså, worst case scenario, hvad kunne det være? Worst case scenario er jo, det er ikke kun dig, der panikker, Thijs. Det kommer an på, hvem det er, vi taler om. Det er klart, at hvis man har gælden i sin egen valuta, så er man bedre stillet, end hvis man har gælden i en valuta, man ikke selv kontrollerer. Og det gør, at der er nogle udviklingsøkonomier, som har høj gæld, som for eksempel Tyrkiet, som har voldsomme problemer, mens at man indtil for nyligt har sagt, at USA ikke har nogen problemer. Men jeg vil begynde at sige, at USA også har problemer. Mm-hmm. Fordi hvis man kigger på de samlede føderale udgifter i USA, så kan man sige, at hvis man adderer renteudgifter, militærudgifter og det, man kan kalde mandatory, altså tvungne udgifter til social og medicin og sådan noget, så er vi over 100% af skatteindtægterne. Så alt det, som man skal bruge til fornøjelse i USA, det vi kalder diskretionært forbrug for den amerikanske stat, det er noget, man gældsfinansierer. Og renteudgifterne, de kører vertikalt i øjeblikket, fordi renterne tidligere, den amerikanske gæld, den var finansieret til 1-2%, og lige pludselig skal de ud og refinansiere rigtig, rigtig store dele af den amerikanske statsbudget det næste års tid eller 2-5. Så jeg er, ligesom du er, Nina, meget, meget bekymret for gældsudsigterne i verdensøkonomien. Og nu taler jeg om USA, som en af dem er relativt godt stillet. Vi har kæmpe problemer i Sydeuropa, og vi har kæmpe problemer i Kina, for slet ikke at tale om Japan. Oi. Hold da op i negativ. Men lad os bare lige blive så den negative stemning der, Morten. Hvis nu vi når dertil, at USA sådan for alvor ikke kan servicere deres gæld, hvordan vil det spille ind på de amerikanske aktier? Altså USA vil altid servicere gælden. Spørgsmålet er, hvem... bare nogle penge. Ja, så de kommer til at skulle... Altså, tallene er, at den amerikanske statsgæld, den er 33.000 milliarder dollar. Og BNP er 27. Og statsbudgetsunderskuddet er 2.000 i år. Så det kan man lægge oveni. Plus at der skal genfinansieres omkring 6-7.000 milliarder det næste år. Og USA har jo gjort sig fjender med det meste af den verden, som tidligere købte de amerikanske statsobligationer. Og de amerikanske banker, som også vil kunne købe statsobligationer, har også deres ting at se til, fordi vi har fået et fald fra toppen på statsobligationerne, som ligger på balancerne i bankerne med et eller andet sted med 30-40% ned. Plus at kommerciel real estate i USA også virkelig har problemer. Og hvem er det, der finansierer kommerciel real estate? Det gør bankerne også i USA. Så den amerikanske banksektor har virkelig også problemer. Så de vil heller ikke rigtig kunne tage nyudstillelserne i USA. Så hvem er det egentlig, der skal købe de amerikanske statsobligationer? Federal Reserve, som de sidste 10 år har været så venlige at have det, der hedder QE, hvor man har købt statsobligationer op, de gør jo modsat i øjeblikket, hvor de sælger det, vi kalder kvantitativ tightening. Så de sælger også obligationer til markedet, samtidig med, at den amerikanske stat spytter obligationer ud. Så min kortsigt, altså meget simpel analyse, er, at det er fuldstændig uholdbart, og at den amerikanske centralbank ikke vil være i stand til at fortsætte sin politik meget længere, end hvor vi er i dag. Wow, Nina, under det der scenarie der, skal man så have amerikanske aktier? Ja, det skal du. Mm. Altså, jeg går lige amerikanske aktier. Der kan godt ske lidt valutaen selvfølgelig, men du skal have nogle... Faktisk tror jeg, mange af virksomhederne har, at dem, der har mest sunde balancer. Det kan jo så også stoppe, ikke? Men du har jo nogle selskaber derover, som har rigtig sunde balancer, som tjener mange penge. Og du har også nogle virksomhedsobligationer, der bliver udstedt af nogle fornuftige selskaber. Så ja... Det vil jeg mene. Og det er et super stort og likvidt aktiemarked. Jeg elsker aktier, man kan komme rundt i også. Ikke? Så jo, klart. Mm. Og du nikker også til Morten, kan jeg se. Ja, så det er jo et spørgsmål, om man skal have nominelle eller reelle aktiver. Og jeg synes ikke, man skal have nominelle aktiver. Nominelle aktiver, det er obligationer. Man kan diskutere på kort sigt. Jeg synes også, at det er fristende at få 5%. Men det er ikke, det er en korttidsplacering. Det er ikke en langsigtet investering i min verden. Vi har ikke den der. Vi kommer ikke til at opleve det samme, som vi så fra 1982 frem til 2020, hvor renterne bare faldt og faldt og faldt. De næste 10, 15, 20 år kommer det til at være meget volatilt. Vi kommer til at bevæge sig op og ned på renterne, ligesom der kommer til at være store bevægelser op og ned på alle aktive klasser. Så det er ikke buy and hold på den måde længere, som det var de sidste mange år. Mm-hmm. Det er ligesom vejret. Thijs, den der bekymring for amerikansk økonomi, som Morten han maler på banen her, deler du den? Jamen, der er ikke noget forkert i det, Morten siger. Nå, okay. Per definition. Kan du udfolde det lidt mere, hvordan du ser på amerikansk økonomi? Det er jo fuldstændig rigtigt, at vi har haft en abnorm stor gældsopbygning i hele verden, ikke kun i den vestlige verden. Kina er et super godt eksempel på, at de har altså en helt akut gældsproblemstilling i deres realkreditsektor. Og det er da helt rigtigt, at man skal spørge sig selv om, hvor bliver det uholdbart? Og det er jo meget svært at forholde sig til, altså, hvornår er det, det sker? Sker det nu? Sker det om et år? Sker det om 3 år? Hvad for nogle instrumenter kommer på banen? Får vi negative renter igen? Genoptager man QE? Vi bliver nødt til at, vi ved jo ligesom, at de instrumenter findes. Vi har set negative renter, vi har set meget kraftig QE, vi har set en ekstrem vækst i centralbankernes balancer, som de netop nu prøver at rulle tilbage. Og der vil være økonomiske scenarier, hvor centralbankerne ikke kan gøre det. Og aktuelt er inflationen jo alt for høj i forhold til centralbankernes målsætning. Så et eller andet tidspunkt, hvis Morten ruller det scenarie ud, så skal de jo vælge, hvad de vil. Og det er et stort tema. Mm. Men ikke desto mindre, så har det været nogle år, der virkelig har været atypisk, som vi har været inde på, Nina. Men altså, når jeg sådan kigger tilbage, så synes jeg måske også, at aktiemarkedet har klaret det meget godt de sidste sådan 3-4 år. Ja, der har været perioder, hvor det har gjort virkelig ondt, men altså, set i betragtning af, hvor meget der er sket i verden, er det så ikke underliggende sådan egentlig ok, stærkt det der aktiemarked? Og ja, nu tænker jeg ikke lige på, at det faldet her de seneste par dage, men sådan overordnet set. Helt sikkert, ja. Og det vi jo også ser, det er, at forbrugerne har det godt, og lønmodtagerne har det rigtig, rigtig godt. Ikke? Mm-hmm. Så, og det er jo det, der holder, kan man sige, hjulene i gang nu her. Så absolut, og der har været nogle super købsmuligheder også. Altså netop med den der store volatilitet, som vi jo alle sammen indirekte i hvert fald står og siger, den vil fortsætte med de store udsving. Så jo, det har været glimrende. Har du været ude og købe noget på de der nedture? Ja, altså under covid jo, ikke? Altså det var jo skræmmende, fordi der købte du om morgenen, og så var det faldet 10% om eftermiddagen, ikke? Det synes, der sagde en, altså en af mine kollegaer sagde til mig, jeg synes, du er lidt hvid om næsen. Okay. Så tager man lige en pause, ikke? Men altså, der har jo været nogle glimrende købsmuligheder også. Mm. Det skal vi også huske. Ja. Og der har været nogle selskaber, der har klaret det helt fantastisk, og stadigvæk gør det. Nu så vi Microsoft i går, ikke? Altså, så der er mange stærke ting derude, og der er en meget stor udvikling, også teknologisk udvikling, som netop er det, og nu har vi lige nævnt Novo og sådan noget, men der er jo en række selskaber, som faktisk nyudvikler nogle superspændende ting, og dermed ind i nogle store markeder, og dermed tjener penge. Mm. Du kan jo lige sidde og tænke over, at du har nogle selskabsnavne at smide på banen. Så vender jeg lige over til Morten. Morten, er der nogle sådan særlige regioner, så, der udmærker sig som værende mere interessante end andre, når vi kigger ud på verden i dag? Ja. Hvis jeg kigger top-down, og ikke som vi normalt gør, hvor vi kigger på virksomheden bottom-up, så vil jeg sige, at Indien er et marked, man skal have en strukturel overvægt til. Det er et marked, som er i en økonomi, som er i en rivende udvikling, og på mange måder overhaler Indien teknologisk den vestlige verden. For eksempel på digitalisering af finansielle ydelser og tjenesteydelser, hele digitaliseringen af betalingssystemet. Og Indien har den gunstige position, at de er uafhængige i en verden, som bliver mere og mere konfrontatorisk, så alle ønsker at være gode venner med Indien, både Kina og USA. Så Kina kommer ikke til at være på den forkerte side. Indien kommer ikke til at være på den forkerte side. Indien kommer til at være i centrum. Så det er et stærkt marked for os. Jeg synes, at man skal... Det er virkelig spændende, hvad der foregår i Japan. Japan har nu haft 10 år med strukturel reformproces, som startede med noget, vi kalder Abenomics for 10 år siden. Og nu kommer tommeskruerne på japansk erhvervsliv. Det er sådan, at 43% af japanske børsnoterede selskaber handler med en discount til bogført værdi. I USA er det 5%. Og det gør de, fordi de ikke leverer et tilfredsstillende afkast på investeret kapital. Og nu er det sådan, at det, der hedder MITI, som er Ministeriet for Industri og Teknologi, og den japanske børs, har krævet, at de her selskaber skal fremlægge planer og dokumentere, at de er på den rigtige vej, således at de er i stand til at hæve deres bogførte værdier over markedsprisen inden 2025. Vi taler 18 måneder ud i fremtiden. Ellers vil de blive truet med afnotering. Og det er stort set det samme som socialt selvmord i Japan, hvis det skulle ske for en virksomhedsledelse at opleve, at man bliver fjernet fra børsen. Så der kommer til at ske så meget strukturel ændring i japansk aktiemarked og i virksomhedsstrukturen i Japan, at det kommer til at være, der kommer til at være så meget, som vi som investorer kan kigge på de næste 10 år. Mm. Så jeg tror på, at Japan er kommet igennem 30 år med deflation, og at Japan nu kigger ind i en periode, hvor de har positiv inflationær udvikling. Og det betyder også, at du kommer til at se en meget, meget stor reallokering af kapital væk fra obligationer i Japan over i aktiemarkedet. Så det er, tror jeg, en mega, mega positiv historie for den langsigtede investor. Det er en anden historie at finde det gode selskab i Japan, men det bruger vi tid på. Ja, ja, okay, så kan man selvfølgelig hoppe ind hos jer. Endnu en gang fik du lige reklameret derfor. Og så derfor. Endelig vil jeg så sige, bare for lige at følge op på Nina. Ja, man skal også eje amerikanske selskaber. Mm. Jeg var meget hård ved den amerikanske økonomi, men ja, USA har verdens bedste selskaber. Mm. Men en ting er amerikanske selskaber, det har vi relativt let adgang til som danske private investorer, men lige præcis Indien og Japan, det er jo ikke noget, vi sådan let kan komme ind i. Nej, men altså vi er så overbeviste om Indien, at vi for 3-4 år siden faktisk hyrede vores egen inder og tog ham og hans familie til Danmark og bed ham om at køre en Indien-strategi, som vi sælger til institutionelle kunder, men jeg har den også selv, min egen investering, og mine børn har den. Og jeg anbefaler den til alle, jeg møder, fordi det er bare noget, man køber, og så lukker man øjnene og kigger på den om 10 år. Okay, det lyder lidt. Thijs, det der med at kigge sådan ud over landets grænser, altså for eksempel så langt væk som Indien og Japan, hvordan ligger det ude hos jer i Kirk Capital? Jamen det gør vi, altså i udgangspunktet er vores mandat globalt, så vi har ikke nogen særlige dansk homebuyers i vores investeringer, så det forfølger vi. Vi har ændret rammerne for vores investeringer således, at vi benchmarker vores aktier op mod et udviklet, vestligt orienteret aktiebenchmark, det der hedder MSCI World, hvor vi tidligere havde det, der hedder MSCI All Countries, som indeholder emerging markets. Sorry, det var en lille smule teknisk. Og det har vi gjort, fordi vi ikke ønsker ligesom at være tvungne investorer i emerging markets, efter blandt andet det, vi ser i Kina og i Rusland og så videre og så videre. Ikke? Nogle gange bliver man tvunget med i nogle investeringer, som vi ikke har haft lyst til. Så på den måde har noget af det, der sker rundt omkring i verden, og der er sprækker, globalisering og geopolitik, det filtrerer sig også ind her. Men når det er sagt, så er vores spilleplade rent globalt. Og er du enig med Morten i, at Japan og Indien kunne være interessante steder at kigge hen lige her nu? Nå, men absolut. Der sker jo rigtig mange ting der, og der er jo, og selv nu var vi lidt doom and gloom lige før, men netop, hvis man tager nogle af de lidt mere positive ting, så tror jeg fuldt og fast på, at vi er i starten af en af de der meget lange teknologiske cykluser, som jo driver utrolig meget på det helt banale økonomiske plan, så driver det vores produktivitet og dermed også vores vækst, men det driver også udviklingen inden for en utrolig masse industrier og skaber jo rigtig meget på den teknologiske front. Og det er på sigt meget positivt, og det skal man jo selvfølgelig være eksponeret overfor. Og det samme med hele energiomstillingen. Hvis vi accepterer, at vi skal mod net zero, så skal stort set alt i vores kapitalapparat laves om. I det omfang, at det overhovedet er muligt. Så det i sig selv er jo også et kæmpe ja, det er hvorfor meget tydeligt. Hvorfor laver du den der hånd der, ja, der morgen? Det vil være meget nemmere for os alle sammen, hvis vi kunne lave noget carbon capture, og så gå videre, som vi hele tiden har gjort. Ikke? Men det er bare for at sige, at glasset er jo ikke kun halvtomt. Der er faktisk rigtig mange ting, der bevæger sig rigtig positivt samtidig. Der er altid investeringsmuligheder derude. Absolut. Godt. Morten, havde noget tilføje på den der hånd, du lige sådan stak i vejret der, det tager sådan tale? Jeg er fuldstændig enig med alle om, at energiomstillingen skal ske, men vi foretager den på den forkerte måde. Det vi gør, det bringer os ikke til det mål, vi gerne vil. Og det er noget, som jeg har udbredt mine tanker om mange gange før, så det skal vi ikke spille tid på i dag. Men sol og vind kommer ikke til at tage os i mål. Vi er nødt til at kigge på meget, meget mere effektiv teknologi og acceptere, at vi måske ikke i dag har de teknologier, som det er påkrævet for at dekarbonisere vores økonomi, men vi skal være tålmodige, og det skal nok komme. Der er en masse teknologiudvikling, som Thijs siger. Hvor er vi henne? Taler du A-kraft? Eller hvor? Jeg taler A-kraft, ja, først og fremmest. Ja. Jeg taler også energieffektivitet, som er sådan et underbelyst positivt område. Der er masser af investeringsmuligheder i energieffektivitet. Men selvfølgelig er det atomkraft, vi skal til. Mm-hmm. Om det så er fission eller om det er fusion. Jeg er meget, meget positiv på, at bare om ganske, ganske få år har vi et helt, helt andet billede af realismen omkring at udbrede atomkraft meget, meget hurtigere end det, som vi gør i dag. Så hvordan eksponerer I jer mod det over i Worldwide? Det gør vi ikke, desværre. Det er et marked, eller et segment, som er meget, meget svært at investere i. Jeg tror, der kommer til at være en hel masse børsnoteringer i de næste 2-3 år inden for det, der hedder SMR-området, Small Modular Reactors, og måske også inden for fusion lidt senere. Jeg tror, at 2025-2026, der kommer vi til at se nogle annonceringer, som kommer til at blæse os bagover. Wow. Nina, er det det område, du holder øje med? Ja, altså hele den grønne omstilling og de aktier, der ligger der, som jo har været meget volatile, og også hvad der kommer af aktier, helt klart. Altså, vores tanker omkring det har hidtil været, at og stadigvæk det vil være et tema, der gælder. Vi går lige og investerer ind i det. Vi kan bedst lide at investere ind i det via nogle industriselskaber, som har prøvet at være, altså bygge store anlæg før, og som kender lidt til, hvordan skal kontrakter bygges op, hvor meget skal ligge over hos kunden, hvor meget af risikoen skal ligge hos kunden. Hvad kunne det være for tilskab? FLS NKT, for eksempel. Altså for at give nogle eksempler på nogle mennesker, som har lavet det her i mange år. Altså så er de så satset hos NKT, det har I jo også selv været inde og interviewe om, ikke? Altså for lang tid siden, og så satset på det her område. Men du kan sagtens finde nogle spillere derude, som vil være med i den omstilling, uden at du behøver at gå ind. Fordi det, du siger med, det er jo ny teknologi meget af det, og det er livsfarligt. Altså det ved vi jo. Alt for startup og alt det der, det er livsfarligt. Så vi skal helst, jeg kan bedst lide at spille det, og vi kan bedst lide at spille det via nogle traditionelle selskaber, og så watch the price, ikke? Altså, fordi det er godt nok noget. Det kører op og ned, ikke? Ja. Ja, nu nævnte du lige selv, Nina, så vil jeg også bare lige understrege, at ja, vi havde NKT i studiet, der var min kollega Signe Tapp, der havde Michael Hjort i studiet her for nylig til vores servicecenter, hvor vi altså taler med topchefer, og de kører sådan her hver fredag resten af året, så altså skynd jer at hoppe ind og lytte til den udsendelse. Det var meget, meget spændende at høre, hvad Michael Hjort han havde at fortælle om NKT. Tilbage her i salongen, Thijs, den grønne omstilling og alt det der hejs, og måske noget atomkraft, og hvad ved jeg. Altså, det er lidt svært som privatinvestor at blive klog på, hvordan man skal investere ind i det. Hvad ville du gøre, hvis du var privatinvestor? Jamen det forstår jeg godt, fordi hvis man bare kigger fra vores side, så foregår det egentlig primært i den illikvide del af markedet. Så vi har en forholdsvis stor del af vores portefølje rettet mod private equity, infrastruktur og så fremdeles. Så det har været tema for os, et specifikt tema for os at kigge på infrastruktur, hvor vi egentlig startede med at sige, at vi vil ikke have sol og vind, men vi vil have den anden del af den energiomstilling. Og jeg har forsøgt at blive bare en lille bit smule klogere på netop sådan noget som carbon capture og atomkraft osv. Men det er, som Morten også siger, utrolig svært at investere i, hvis ikke man vil lave startup venture-investeringer. Så det skal man jo være opmærksom på. Og så foregår der jo USA er rimelig langt fremme, blandt andet på carbon capture osv., så det er jo noget, man kan kigge på. Mm. Jeg synes, når man kommer ud i det likvide marked, så bliver det altså noget mere komplekst. Og det bliver noget mere usikkert, om man egentlig kan regne den investering hjem. Så hos mig vil det være en skive, jeg vil kalde tematiske investeringer, som man måske kan have en forkærlighed for. Og så kan man vælge at eksponere sig over for det. Og det gør især private investorer jo i perioder. Vi så det med hvad skal man sige, clean energy-selskaberne for et par år siden, som var vanvittigt meget i vælten, og som efterfølgende er faldet utrolig meget i kurs, ikke? Så man skal kende sin besøgstid der. Mm. Tematiske investeringer, Morten, du markerede på den? Ja, bare for at lige runde af det der med, hvor man kan finde investeringsmuligheder i transitionen. Og jeg tegner mig selv som en energi- eller transitionsrealist. Og hvis man ser realistisk på det her, så kan vi ikke komme væk fra fossile brændsler. Så vi skal prioritere de rigtige fossile brændsler, og det er naturgas. Så for mig at se, så kommer naturgas til at mere end fordobles, måske tredobles i anvendelsen frem mod 2050, samtidig med, at vi fjerner vores forbrug forhåbentlig, eller reducerer det kraftigt af kul. Det er den rigtige ting at gøre, fordi det nedbringer den samlede CO2-mængder udledning ganske, ganske betydeligt. Hvilket betyder, at jeg tror på, at når vi kommer over den her religiøsitet, vi har omkring den her energitransition her på kort sigt, og ser mere realistisk på det, så vil vi erkende, at der skal massive investeringer i naturgas. Mm. Og kommet en, hvis jeg må supplere, der er kommet en ret omfattende EU-regulering omkring bæredygtighed i investeringer, det man kalder artikel 8 og artikel 9-fonde osv. Og noget af det, som jeg har hørt, at der kommer til at ske, det er netop, at transitionsselskaberne faktisk kan komme med ind, så de store energiselskaber, og det ved du sikkert mere om, Morten, men så kan de store energiselskaber, der er med i transitionen, egentlig komme med ind i portefølje rettet mod bæredygtighed. Ja, har vi ikke snakket om det i lang tid, og det går så langsomt. Altså, der sker jo ikke noget med de der store olieselskaber, eller hvad? Åh, så blev der stille. Store olieselskaber, vil I investere i det, nogle af jer? Nej. Nina? Jo, vi har dem, som prøver i hvert fald at komme ind i omstillingen. Equinor? Blandt andet, ja. Og altså, jeg er meget enig i det, der bliver sagt. Men vores energiforbrug tordner jo deroppe. Altså hvis man går tilbage til 2013, da og det er Tony Sebag, der skrev den der bog om, at nu blev det hele sol og vind, og det var bare... Og når man sidder og genlæser den i dag, som jo er en super bog, så må man bare sige, ja, det hele var rigtigt, bortset fra, at vores energiforbrug er bare kørt sådan der, og det havde de jo slet ikke set. Nej. Så vi har nok brug for det hele i virkeligheden. Og Morten, jeg husker jo også en gang, at du var i studiet hos mig i Millionærklubben, hvor du belærte os... Altså på den fede måde, om det her solenergi, som på det tidspunkt var der faktisk ikke rigtig nogen andre, der snakkede særlig meget om det her hjemme i Danmark. Du var en af de første, der begyndte at tale om det og fortælle os, hvordan at priserne de simpelthen bare styrt dykkede, og hvordan det bare lige pludselig ville blive gigantisk stort, fordi det var så billigt at benytte solenergi. Hvad er der sket siden da? Jamen det er sådan set spillet sig ud, det som vi sagde dengang. Det er blevet sindssygt billigt. Sidste år så steg priserne faktisk, fordi nu er det blevet så billigt, at råvarepriserne, som går ind i produktionen, faktisk begynder at betyde en meget, meget stor rolle for den samlede pris. Men det, som vi er nødt til at erkende, det er, at vi kan ikke operere et energisystem, som er baseret på volatile energier. Så op til en vis grænse er det fint at have de her volatile vind og sol i sit system. Men hvis du går over 50%, så begynder det at blive galimatias, fordi du ødelægger dit netværk. Så dengang vi talte sammen, der var sol og vind ingenting. Taler vi plus 50% i Danmark, og det er nok grænsen, vil jeg mene. Mm. Men det kommer vi til at snakke meget, meget mere om. Hvor er du på solpaneler i rummet? Der er ikke nogen steder. Der er ingen steder. Jeg synes, det lyder super spændende. Ja. Jeg kunne forestille mig, at det bliver svært at få strømmen ned til jorden. Okay. Kabler. køb en KT. Jeg hører, at solpaneler sådan fremover bliver sådan noget, som kan antage alle farver og alle sådan set, jeg vil lige sige, materialer, eller man kan bygge hele huset, som er et stort solpanel, vil jeg lige sige. Der er faktisk en meget, meget væsentlig teknologiudvikling inden for solpaneler, hvor man er i stand til at løfte effektiviteten fra... Altså, i øjeblikket er det allerbedste, mellem 25-30%. Og der er nye teknologier, som vil kunne løfte op mod 50%. Mm. Og så snakker vi altså en energi eller en effektivitet, som svarer til det, som vi ser offshore vindmøller. Men det ændrer ikke ved, at det er en volatil energi. Og hvad gør vi så, når solen ikke skinner, eller når vinden ikke blæser? Og det sker altså, og vi kommer aldrig nogensinde til at have batterier, som vil kunne kompensere for det. Og hydrogen eller brint er også, altså i min verden, er det tætteste, vi kommer på et sort hul her på jorden, økonomimæssigt. Altså, det får mig jo til at tænke på Elon Musk, når du taler sådan der, fordi han kunne jo godt være manden, der kom ud og sagde, at han skulle nok løse det problem. Og det minder mig om, at vi jo altså sidder og kigger ind i en verden, hvor der også er nogle enkelte personer, nogle sådan enkelte begivenheder, som kan rykke rundt på de der aktier. Altså, er det noget, man overhovedet skal tage højde for, når man sidder som privat investor? Ja, vi snakkede også om GameStop og Roaring Kitty og alt muligt andet, ikke? Men det kunne også være, hvis Warren Buffett sagde noget, eller ja, Bill Ackman, eller at der er masser derude, som folk lige sådan... Det lønner sig altid at se, hvad Warren Buffett han gør. Han gik ind i tradingselskaberne i Japan for et par år siden, og han har tjent masser af penge på det. Mm. Så følg lidt med i, hvad han laver. Thijs, den der risiko, der eksisterer ved enkelte personer derude, der larmer og måske siger noget rigtigt. Hvis man vender det lidt om, så kan du sige, at du skal forstå din markedsplads. Mm. Og noget af nyskabelsen i markedspladsen, der er flere nyskabelser i markedspladsen over de sidste 10 år. En af dem er det, at private investorers adgang til at handle aktier er blevet væsentligt forbedret. Den er blevet lettere, og den er blevet ekstremt meget billigere. Og det er ikke kun på de fysiske aktier, men det er også på de afledte produkter, altså optioner. Og noget af det, der har været en helt abnorm vækst i, det er optioner med udløb samme dag, som jo er en ren spekulation. Det er en ren lotteriseddel. Og når du er tilbage på det der med GameStop og så videre, så er det jo i virkeligheden fordi, at der er en delmængde i markedet, som beslutter sig for at agere i fællesskab. Og det er jo noget, man skal være opmærksom på, at det findes, ligesom man skal være opmærksom på, at en anden nyskabelse over en årrække har været algotradere, de der frequent, de her højhastighedshandlere, for at bruge dansk ord på det, som jo også er en dominerende tilstedeværelse i markedsplatformen i dag. Mm. Og det skal man jo forstå, når der er nogle gange, så falder aktier jo 5-7%, uden man rigtig forstår, hvad pokker der er, der sker. Og så er det altså nogle gange det, Altså den bevægelse i aktiverne, som driver det. Ja, og det var lidt en tidsspring. Jamen, det var mig, der lavede tidsspring. Lad os lige vende tilbage til det, som man skal investere i lige her nu. Og nu har I nævnt nogle forskellige ting. Morten, du har jo blandt andet peget på Indien og Japan, og så var du inde på noget naturgas, som du mener bliver sådan en, skal vi kalde det, overgangsordning, før vi forhåbentlig har en eller anden virkelig god frem til 2100. Okay, det er alligevel en lang overgang. Men hvordan vil I ellers smide pengene på bordet lige her nu, Thijs Knudsen? Er der nogen sådan brancher, er der nogen temaer, er der et eller andet, som du sådan tænker, det der, det kommer til at blive stort? Ja, det er jo lidt en kliché, men i øjeblikket så kvalitetsorienterede selskaber performer relativt godt, og det har det gjort hele året. Jeg synes helt klart også, som Nina også er inde på, at det er et faktum, at renterne er steget. Og det betyder, at der er dele af obligationsmarkederne, både det likvide og det illikvide, som er gode, solide konkurrenter til aktier i øjeblikket. Og jeg synes, en velfunderet portefølje spiller på begge dele. Og det er helt klart også, når man kigger netop i det illikvide marked, som vi gør med både private equity, private debt osv., så er det gode supplementer. Og et af de scenarier, vi havde ved starten af året, var faktisk, at vi ville få mere ballade på grund af rentestigningerne. Og vi fik jo også rigtig meget ballade i de amerikanske regionalbanker, som Fed så meget hurtigt fik stoppet. Men det var i virkeligheden en del af vores forventning ved starten af året. Så noget af det, vi kiggede på, det var det, man kalder distress debt. Altså i virkeligheden, at man udnytter, at selskaber kommer i problemer og skal have refinansieret deres kapitalstruktur. Og det går måske lidt ud over den, hvad skal man sige, den private investors spillerum, men givet det, at renterne er steget så meget, det giver altså også nogle muligheder. Så kvalitetsaktier, og det er jo selvfølgelig et vidt begreb, og det kan trække ind i alle sektorer. Men Theise, er der nogle særlige sektorer, som du er lun på? Jamen, jeg som sådan er jeg ikke sådan super sektororienteret. Jeg tror, det vi har prøvet at gøre i år er at tilsikre, at vi ikke er undervægtet i de store teknologiselskaber. Altså, det er jo et af årets meget markante spring, og man kan diskutere, om det er en AI-bubble eller hvad det nogle gange er, men det er et faktum, at en ekstrem lille del af markedet steg ekstremt meget. Og hvis ikke du har været eksponeret over for den, man kan virkelig sætte det på spidsen og sige, hvis ikke du har haft de 7 store tech-selskaber, og Novo eller Lilly, så har du sandsynligvis haft et pisse dårligt afkast. Og det bliver man jo nødt til at beskytte sig for. Så for mig har det mere været sådan en defensiv ting i virkeligheden. Jeg tror, da vi talte sammen sidst inden sommerferien, så sagde jeg til dig, at det havde været super godt aktieår, hvis man lå værd med at stikke hænderne for meget ud af kanonen og bare lå sig flyde med. Og det har nok været et tema for mig. Så jeg kan ikke rigtig stille mig op på en stol og sige, jeg vil gøre dit og dat og sådan noget, men jeg vil i virkeligheden, i år har jeg prøvet at undgå at lave for mange ulykker. Nina, særlige sektorer, som du holder øje med, og nu bad jeg dig jo også ligesom tænke på et par selskaber, som måske var interessante lige her nu. Ja, altså, vi kigger meget på, hvad tror vi på, også på lidt sigt. Og der er jo, som vi har nævnt her, den grønne omstilling. Der er hele AI, der er hele den udvikling, der sker inden for. Nu har det fedme været, Novo Eli har lige været nævnt et par gange, men der er jo også hele cancerområdet, hvor vi jo ser nogle markante udviklinger. Et af selskab Pfizer har købt, og Pfizer er jo styrtdykket, så det er ikke nogen anbefalinger af such. Merck er nok et mere solidt, men der er nogle områder, hvor der sker reel udvikling i nogle selskaber, som tjener penge, og så kan vi kalde det kvalitetsselskaber, eller hvad vi gør. Og det er jo noget, det er noget af det, jeg rigtig godt kan lide. Og også, når jeg sidder og lytter til Microsoft der, så tænker jeg også, at de er sgu meget godt styr på det, ikke? Fordi hvad er det, der sker? Vi er alle sammen på Teams, og så kan de optage vores møde nu, og så prøver de også at lave Bing, altså den der, som er jo bare helt overbløs, ikke? Så prøver de at lave den guru og sådan noget. Altså, de har virkelig fat i deres kunder, men det er også en dyrt prisfastsat aktie, men igen, det er måske et selskab, som teknologisk er længere fremme. Så jeg tror, man bliver nødt til at gå ind og sige, hvad er det egentlig, man tror på? Og når det så er sagt, så er jeg enig med Morten i, at når man køber obligationer, kort varighed, for der er et eller andet, der ulmer derude. Men jeg kan sagtens finde nogle spændende ting. Og ja, så er det noget med måske også at undgå noget af det. Men der er også noget af det, der er faldet helt ud af sengen, som er spændende at kigge på. Ja. Er der også gode og interessante opkøbsmuligheder, eller ikke opkøbsmuligheder, men købsmuligheder på den danske scene? Altså nu har du nævnt Novo, og du nævnte lige også NKT. Men altså, de danske aktier, er de dyre eller billige? Eller hvordan ser du på dem? Altså, danske aktier er jo altid super spændende, og det er jo noget af det, vi forstår bedst, kan man sige, ikke? Men omvendt, så kan man også sige, hvis man er i en eller anden krise, så er det jo desværre det, der meget ofte også for udenlandske investorer bliver solgt fra først. Og det skal man lige have i baghovedet, så hvis man går ind i nogle af darlings der, så må man måske med en meget lille beløb. Man må føle sig lidt frem. Ja, man må føle sig lidt frem. Men det er klart, at vi har også inden for hele medtech-området, der er jo nogle spændende selskaber der, ikke? Og I har jo også dækket nogle af dem i radioen, som Ambo og Sinan Pharma, og hvad ved jeg. Altså, der er nogle spændende selskaber med noget spændende udvikling. Ja. Morten, du får lov til at slutte af her. Du markerede også, jeg ved ikke, om der var noget særligt, du ville kommentere på, men så vil jeg da sådan set spørge dig om, er der nogle emner, som du synes, der ikke er blevet berørt her, som du tænker, altså det der skal man simpelthen være eksponeret i, hvis man er investor i 2023? Jamen, jeg synes, det er super spændende, at der er nogle gamle, man kan så kalde det value-selskaber, som jeg tror på kommer tilbage, og lige pludselig bliver meget, meget spændende, når vi kommer på den anden side af den her recession, som kommer på et andet tidspunkt. Og måske kan vi starte med den tematiske indflyvning er, at vi lever i en meget, meget anderledes verden i dag, end vi gjorde for 10 år siden. Vi lever i deglobalisering. Vi lever i konfrontation. Vi lever i en verden, hvor at der er stillet spørgsmålstegn ved de her supply chains, som vi har. Så virksomhederne ønsker at flytte produktionen tættere hjem. Jeg er ikke specielt optimistisk med hensyn til Europas evne til at gøre det, men vi ser massive investeringer i USA. Altså noget som fremstillingsindustriens investeringer i fysiske strukturer, altså fabrikker, er op 80% i forhold til sidste år i USA, på vej ind i en recession. Det er ganske usædvanligt. Mm. Og det er fordi, de her virksomheder, de ved, at de skal flytte sig. Fordi de har oplevet noget rigtig, rigtig slemt de senere år, og de ved, at de går ind i en usikker verden med konfrontation med Kina, så produktionsapparaterne bliver flyttet. Og det gør, at jeg tror på, at de her selskaber, vi ligesom har glemt lidt om, de her gamle kapitalgode selskaber, de kommer til at få en renaissance. Vi skal til at geninvestere i den fysiske verden. I var også inde på det. Vi har haft alt for meget fokus, eller vi har haft super meget fokus på digitalisering og teknologi og software de sidste 15-20 år. Og vi har ligesom glemt, at der også er en fysisk verden, som vi er afhængige af, og den skal rebygges, fordi vi har ligesom outsourcet alt det til Kina, og de ting bliver taget hjem i disse år. Og de bliver særdeleshed taget hjem til USA, fordi USA har simpelthen bare det bedste indlandske marked, de har den bedste økonomi, og de har den største pengepunkt, de subsidierer med, og bestikker virksomheden til at flytte produktion til USA, hvor vi i Europa har svært ved at konkurrere med det. Og det betyder, at masser af europæiske kapitalgodselskaber faktisk kommer til at opleve en meget, meget stor efterspørgsel på deres produkter. Det er selskaber som Atlas Copco, eller Hexagon, eller Siemens, eller Schneider, som er verdensledende inden for deres område at arbejde på, som lige pludselig kommer til at se en efterspørgsel, som de ikke har oplevet i mange, mange år. Fordi vi reindustrialiserer Vesten. Vi skal tilbage til den fysiske verden, Morten, men hvordan spiller det sammen med hele den der AI-bølge, som jo altså også eksisterer? Jamen, den kører ovenpå. Så vi har faktisk et tema, vi kalder Intelligent Tangibles. Og man kan sige, at tangibles, det er fysiske aktiver. Og intelligence, det er selvfølgelig intelligens. Og det, vi kommer til at se med den fremtidige fremstillingsindustri, det er, at den bliver intelligent. Den bliver cloud-baseret, den bliver fuldstændig automatiseret. Det kommer til at være meget, meget lidt menneskelig involvering i produktionsprocesser. Det er det, der bliver bygget i øjeblikket. Det bliver såkaldte digital twins, hvor man først har på computeren har man en fuldstændig replicering af den fysiske produktionsapparat. Man kan først teste alting af på computeren, og så kan man se, om det fungerer, og så går man i gang på fabrikken, den fysiske fabrik. Skaber en pokkers masse data. Den data kan man træne på for at udvikle kunstig intelligens, så man kan køre fabrikken på. Så det er super, super spændende udviklingstendenser, som vi har en rigtig, rigtig stor eksponering til i vores porteføljer, som kommer til at være drivende, tror jeg, for aktiemarkederne i 2020'erne. Verden er et fascinerende sted, og det er investeringsuniverset så sandelig også. Men vi skal til at sætte et punktum for aftenen her, i hvert fald for jer, der lytter med på podcast. Jer, der er her i salonen, I skal sådan set bare blive hængende, og så laver vi lige en Q&A-session. Hvis I har spørgsmål, så er I selvfølgelig velkommen. Men tusind tak til jer, der lyttede med derude på podcast. Og tusind tak til Theis Knudsen, til Nina Movin og til Morten Springborg. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.